Citizens of Gotham, you're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Kasten. Genom åren har flera utav DCs figurer tagit steget från serierutan till film- och tv-skärmen. Men idag ska vi prata om en utav de utvalda få som faktiskt gått åt andra hållet. Hon började som en feberdröm i en såpopera och gick från att vara Jokerns mest omtyckta hantlangare till att vara ett av DCs allra starkaste namn helt i sin egen rätt. Det här är första avsnittet av DC-castens Secret Files and Origins och hon är Harley Quinn. Hej och välkomna till DC-casten. Casten där vi pratar om serier från DC. Äntligen är vi tillbaka igen efter vinteruppehållet. Jag heter Andreas och som vanligt har jag med mig min kollega Jönsson. Hur står det till med dig, Jönsson? Ja, det är så skönt att vara tillbaka, Andreas. Alltså, jag har bara suttit här i min kammare och bara väntat på att få komma tillbaka. Ja. Och snacka DC igen. Ja, samma här. Har du haft en bra jul och nyår? Ja, alltså den har varit helt underbar, får jag utgå från. Ja, det är väl detsamma här. Det, ja, vad skönt. Den går till historien, skulle jag säga. Åh, vad härligt. Ja. Och du, idag har vi ju ett specialavsnitt. Ja, alltså det här ska bli så intressant. Ja, det är på tiden med ett specialavsnitt. Ja, men visst. Eller, vårt förra avsnitt var ju i och för sig typ ett specialavsnitt också, men... Ja. Men det här är lite nu, specialare, kan man säga det? Det är lite ännu mer specialare. Men alltså, vi ska idag prata om en karaktär från DC istället för ett specifikt nummer. Så, men för er som lyssnar nu är lite oroliga, så vi kommer tillbaka med de klassiska nummerkastarna snart igen. Så ni vet det. Men innan vi börjar så vill vi ju att våra lyssnare ska gå in på vårt Instagram-konto som heter... Ja, det är DC-casten i ett ord. Kan man gå in där. Massa roliga bilder som ligger uppe där. Försök att vara både informativt och roligt. Och även som ett komplement till casten. Nytt nu är att vi har ett Twitter-konto också. Det heter också DC-casten. Nu hatar jag ju Twitter egentligen. Men även där händer det grejer ibland. Så där kan man också gå in och klicka. Oj. Finns vi på Snapchat också, va? Nej. Aldrig någonsin. Nej, TikTok. Nej. Jag hade Snapchat en kort period. Men det gick inte. Jag fick spel på det. Så det går inte. Nej. Det finns säkert andra appar som vi inte ens vi är liksom för gamla för att ens känna till. Men där finns vi inte heller. Nej. Ja, men superduper. Vi drar helt enkelt igång med bakgrund och sånt. Ja, hela avsnittet är egentligen bakgrund och sånt. Men jag vill köra den här Batman-soundbiten, så vi kör det. I need some background information on this. Ja, tack för det, Batman. Han är bra på sånt. Ja, visst är han. Men alltså, som sagt, idag fokuserar vi helt och hållet på Harley Quinn. Och jag tänkte att vi kör lite inledande så här frågor, eller svar snarare, för att beskriva henne övergripande. Jag tänkte bara så här, har vi sagt att det är Harley Quinn vi fokuserar på idag? Jag har sagt att vi ska fokusera på en karaktär. Ja, men jag sa det ju nu. Dessutom så ser ju lyssnarna när de öppnar avsnittet, så står det vilken det är. Så det är ju, det var konstigt om ni missat det, men... Ja. Jag kan säga det en gång till. Det är Harley Quinn vi kommer prata om idag. Ja. Ja, vi börjar med namn. Harleen Quinzel. Så vi kanske ska passa på att nämna då att vi pratar alltså inte om den här andra DC-karaktären Harley Quinn. Som är någon slags Golden Age Green Lantern-skurk som han sen gifte sig med. Ja, just det. Hon kanske får ett eget avsnitt någon gång. Vem vet. Men ja, vi börjar om. Namn har Lynn Quinzel. alias Harley Quinn. Ja. Ålder. Vem vet det. Men du debuterade i alla fall 1992. Bor Gotham City. Debut Batman The Animated Series avsnittet Joker's Favor. Superkrafter. Inga egentligen, men bra på att hoppa runt och sådär. Personlighet. Lite knasig. Utbildning. Ja, vi går in mer på det sen. Det här det är inte så djupt det här. Det är mest för en överblick. Utbildning. Psykolog. Familj. Pojkvännen. Jokern. Kompis, partner, flickvän. Poison Ivy. Finns även andra familjemedlemmar. Tycker om gymnastik och sånt. Tycker inte om Batman. Så då har vi väl... fick vi den sammanfattningen? Så det var liksom det korta svaret på vem är Harley Quinn. Det låter ju som... Alltså, om jag hade fått det i en så här kontaktannons, då hade jag ju inte, då hade jag inte dejtat den personen. Tycker om gymnastik och sånt. Tycker inte om Batman. Då är vi ju inte kompatibla alls. Nej. Det, så är det ju. Men ja, detta var ju korta svaret. Men vi nöjer oss inte med korta svar på det kasten. Som en lyssnare skrev på Twitter när vi började med Crisis-avsnitten. Typ, jag kommer inte ihåg det exakt, men det var väl äntligen en podcast som kan förklara Crisis on Infinite Earths för mig kort och koncist. Innan denna insåg att det var del 1 av 12. Så ja. Men... ja, idag tänkte vi helt enkelt gå igenom hennes historia från början till idag med nedslag i några olika tidsepoker som vi tycker om att viktiga eller definierat karaktären lite extra. Sådär. Så först och främst så har vi ju här att göra med en karaktär som inte härstammar från serierna utan istället från ett avsnitt av Batman The Animated Series, Joker's Favor då, från 1992. Och vi ska ju snart prata mer om det avsnittet, men jag vill bara börja med att säga att faktum är att hon är nog den mest kända DC-karaktären som gör sin debut i en icke-serietidning. Håller du med mig där, Jönsson, eller skulle du säga någon annan? Nej, jag skulle nog säga att det är hon. Liksom. Ja. Alltså, du kan göra argument för att liksom, den moderna versionen av Mr. Freeze kommer från The Animated Series också. Alltså det mesta man liksom associerar med karaktären Mr. Freeze nu för tiden är liksom skapat för The Animated Series. Och sen har vi ju karaktären Renee Montoya debuterade också i The Animated Series. Så där är några till, men liksom de kan inte mäta sig med Harley. Nej, det är precis. Vissa räknar väl också Jimmy Olsen som en karaktär som gör debut i den här radioteatern The Adventures of Superman. Men ja. Jag invänder här ändå för alltså han gör en cameo i typ Action Comics 6. Och det spelar egentligen ingen roll för Harley Quinn är ändå liksom en större karaktär än vad Jimmy Olsen är. Så, ja. Jag tror det kan vara en åldersgrej. Jag tror att en del äldre nördar vet nog snarare vem Jimmy Olsen är. Men jag klädde ut mig till Jimmy Olsen på en maskerad en gång och då trodde alla att jag var den danske stålmannen. Okej. Okay. Jag hade lite skylt alltså Daily Planet Jimmy Olsen. Och då tänkte folk liksom säga, ja men Daily Planet är ju stålmannen. Då är det väl danske stålmannen. Ja, det där, jag förstår ingenting. Nej. Ja, okej. Okay. Ja. Men med detta i bakgrunden, det blir också lite så svårare att räkna vad som är så kanon och sånt. Om vi ska räkna, alltså som inte det var svårt nu i DC som det. Men ja, skitsamma, vi ska inte fastna i sånt mög redan från början. Vi konstaterar bara att hon debuterar på TV istället för tidning. Så vi återgår till historien igen. Så ja, vi börjar väl med vårt första historiska nedslag. Vi kanske borde be Batman spela in en soundbite till det där också. Vårt första historiska nedslag. Jag vet inte, historical down punch. Ja. Nej. Nej, men vi börjar med Batman The Animated Series och avsnittet Joker's Favor. För här får vi se den för första gången. Men vi får ingen origin story här, eller? Nej, det tar ett tag innan det blir en origin. Alltså för att hennes första framträdande här där ska hon bara vara en kul sidofigur. Det sägs att hennes skapare, eller en av hennes skapare, Paul Dini, satt och skrev på manuset och kunde... Han fastnade lite grann och sa, ja, men det saknas någonting. Och så tittade han slog han på något gammalt tv-program. Och då en kompis till honom, Arlene Sorkin, var med i ett avsnitt av Days of Our Lives, tror jag det är. Någon av de här många evighetssåporna på amerikansk tv. Och där hon spelade i någon slags drömsekvens, spelade en clown slash stå-upp-komiker misslyckad liksom. Och det inspirerade honom till att skriva Harley som, ja, hon skulle bara vara med i ett avsnitt helt enkelt. Men hon blev snabbt väldigt populär. Mm. Så hon har gjort, alltså det bygger karaktären på henne, skulle vi säga. Ja, men det gör det ju. Det bygger ju dels på hans vän Arlene Sorkin och dels på det faktum att han till slut bad Arlene Sorkin att faktiskt göra rösten till karaktären. Så hon skapade lite grann Harley i sätt. Alltså, jag tror Mark Hamill som gör rösten till Jokern har sagt någon gång att liksom replikerna hade inte så mycket karaktär i sig, utan de var mest lite enkla skämt. Och att det var hur hon sa dem. Det skapade karaktären. Och det finns nog en sanning i det. Sen tror jag att det har varit lite liksom korsbefruktning där, att hur hon säger repliker har informerat hur de skrivs och så vidare och så vidare. Men länge, länge så dikterade hon hur karaktären var, kan man säga, tillsammans med Paul Dini och Bruce Timm. Bruce Timm som designade karaktären. Mm. Ja, häftigt. Vad händer i det här avsnittet då? Jo, alltså Jokern för sig att han ska Jokers favor helt enkelt. Där är en stackars sorglig snubbe vars röst tror jag görs av Ed Begley Jr. Har via en omständighet blivit skyldig Jokern en tjänst. Jokern, alltså, den här omständigheten är ju, jag tycker var jätterolig. Alltså det är den här vanliga snubben som han har en dålig dag. Han blir omkörd av en bil. Så bestämmer han sig så här: nej, det här är faktiskt, jag är så trött på bromskörande och bilar så här, jag kör i kapp och skäller ut föraren. Som då råkar vara Jokern. Det är roligt. Ja, vad roligt. Hade du sett detta avsnittet innan du började researcha för övrigt? Nej, jag har inte sett det. Jag såg det nu innan vi bestämde oss för att göra detta. Men ja, det var roligt. Mm. Det är ett fantastiskt, ett av de bästa avsnitten. Och hans jobb i princip, alltså den här tjänsten som han ska göra, det är ju en rätt så, han ska öppna en dörr tror jag, för att om det är polischefen eller borgmästaren som har, det var länge sedan jag såg det här avsnittet, som ska ha ett födelsedagskalas och Jokern ska spränga vederbörande i luften med en explosiv tårta. Och den här stackars killens jobb, det är att öppna dörren så att Harley då kan komma in med tårtan. Och Jokern uttrycker det som att det förstår du väl, hon kan väl inte öppna dörren själv. Det är också väldigt, väldigt bra. Ja. Nej, men om vi ska fokusera lite mer på Harley då, så hur framställs hon här? Vad har hon för krafter och så vidare? Och hur ser hon ut? Hon, alltså i avsnittet, men gud att jag inte har kollat på avsnittet i förväg, men jag tror inte hon har på sig sin traditionella Harley-dräkt i det avsnittet. Har hon det? Jo, men det har hon. Hon ser ut som hon gör här, börjar med den här Harley. Vad kallar man en sån dräkt? Det heter motley på engelska. Alltså en harlekin, en narrdräkt. Med lite tudelade svartröda. Alltså hon är ju modellerad efter harlekin, Commedia dell'arte-figuren. Så fick vi sagt det också, det är bra. Annars kommer någon och säger, nej, ni missade det här. Men hon är också i en disguise. Det var därför jag inte kom ihåg om hon hade dräkten på sig eller ej. Men alltså, hon är ju egentligen bara en henchman liksom. En av många liksom, som är där för att göra Jokerns jobb. Alltså det här med att hon är liksom stormförtjust i Jokern, det finns väl där lite grann, men inte alls på samma sätt liksom, som senare ska komma bli liksom. Jag tror till och med hon kommenterar på att hon liksom, det här var ett dumt jobb att ta liksom. I dropped out of college for this, eller något sånt där, tror jag hon säger. Ja, men precis. Ja, men nej, men hon, det är inte så att hon kommer in och får någon förklaring vem hon är egentligen, utan hon känslan är mer att ja, detta är en av Jokerns hantlangare i det här avsnittet, men hon har lite mer framträdande rollen en hantlangare vanligtvis har kanske sådär. Men ja. Det kommer lite grann från att liksom skurkarna i den gamla Batman-tv-serien från 60-talet hade ju liksom alltid ett gäng henchmen runt omkring sig. Och om de då råkade liksom vara kvinnliga henchmen, då hängde de liksom med, då hade de något passande smeknamn liksom. Jokern hade gärna som hette liksom haha och hihi och sådana grejer. Och så liksom var de där för att vara snygga och kanske ha någon rolig replik. Och så det är väl någon, det är någon slags pastiche på det som de gör här. Men hon pratar ju redan i detta avsnittet på ett intressant sätt som ändå liksom sätter sig. Det var väl kanske det lite som Mark Hamill var inne på, att det ger ändå, trots att det liksom, det ger henne ändå karaktär på något sätt, även om hon inte har så framstående roll. Men det hon säger ofta, hon pratar ju också om Jokern som Pudding och ja. Mr. J till exempel och sådär. Det har ju verkligen hängt med sedan dess. Ja, verkligen. Men annars, är det något mer vi kan säga om det också inte, då ska vi... Jag kollade upp, det är Northeastern accent kallas det. Alltså, jag gissar att det är kanske New York-aktig dialekt. Kanske till och med ännu längre. Ja. Norrut, om det är Rhode Island eller någonting i den stilen. Ja. Men det är svårt för svenskar att liksom urskönja exakt var dialekten ska komma från. Men det är tydligen en utbredd northeastern accent. Ja, okej. Okay. Ja, men vi får ingen origin som sagt här då. Var får vi den egentligen? Men den får vi i ett senare avsnitt i den fjärde säsongen, The New Batman Adventures, så kommer avsnittet Mad Love, där vi får förklaringen. Och det, nu kommer jag inte ihåg vad som kom först, om Mad Love-serietidningen eller Mad Love-avsnittet kom först. Ja, men det var ju serietidningen som kom först där, men den var gjord i det universumet, ja. Antar jag. Batman... animated series, universumet liksom. Precis, under många år så var hon ju liksom, då var hon ju knuten till Batman the Animated Series och dess, så att säga, olika uppföljare. Och även om hon fanns i serietidningsform så fanns hon bara i den tidningen som var knuten till Batman the Animated Series och utspelade sig således utanför DCs reguljära kontinuitet. Och då har vi då serietidningen Mad Love, tecknad av Bruce Timm och skriven av Paul Dini, som förklarar hennes origin. Som en alltså, anställd på Arkham Asylum. Jag säger anställd för att i olika versioner, ibland är hon en psykolog, och det tror jag hon är i den här versionen. Men jag har också sett versioner där hon bara ska ha varit liksom anställd, men det kan vi gå in på senare. Men där är hon psykolog och en lite, ja, det tonas ner i själva avsnittet, men i serietidningen så bygger de mycket på att hon inte är så liksom intresserad av att göra det hårda arbetet. Hon har, verkar ha liksom, hånglat sig till bra betyg i college. Är det i den här scenen som de säger att hennes tanke var, hennes dröm var liksom att börja sälja så här självhjälpsböcker? Ja. Så hon ville liksom bli lite känd. Så här, poppsykolog. Snarare. Ja, men precis. Ja. Och det jag tycker de tonar ner det i själva avsnittet. Hon verkar mer intresserad, alltså hon verkar mer alltså straight laced och lite, nästan lite tråkig i avsnittet. Hon verkar mer tro att hon alltså de bygger ju på att hon är speciellt intresserad av super criminals, därför att det finns något intressant med det, och man skulle kunna liksom så här, man skulle kunna kurera eller ännu bättre liksom lära sig mycket om en och skriva en tell-all-bok. Och det verkar ju vara hennes intresse i serien. Men jag tycker ändå att, eller i avsnittet och i serietidningen, men jag tycker ändå att det är lite dubiöst. Jag tycker det är snyggt gjort att man vet inte riktigt vad det är hon vill liksom. För det är också lite Batman som berättar historien. Åtminstone i serietidningen, och då Batman verkar ju liksom mer man går in på att hon var lite crooked redan från början. Men det vet vi inte riktigt. Nej. Jag kan personligen tycka att det är mer intressant om hon inte var det, och blev liksom förvrängd av Jokern. Men det är olika. Men vad händer i den här serien mer då? Ja, hon börjar ju liksom arbeta med Jokern och har samtal med honom och så vidare och så vidare. Och rätt så snabbt så inser han att han kan manipulera henne. Så han börjar berätta liksom sorgliga historier om sin barndom och en väldigt fin historia om hur hans pappa drack och slog honom och så vidare liksom, och att han egentligen alltid försöker få överheten att skratta, och det har liksom, det allt det han gör han för att underhålla snarare än för att och det är väl lite där att underhålla andra snarare än sig själv, vilket är alltid frågan om vad Jokerns motivation är. Men hon faller rätt så stenhårt för det. I en rätt så snygg sekvens så byter det från att liksom Jokern berättar sin origin till att hon berättar sin. Och då inser man att de har bytt plats. Hon ligger på schäslongen och han sitter med hennes anteckningsblock och lyssnar liksom. Ja, just det. Och hon, när Batman, liksom, han rymmer, och när Batman plockar in honom igen så är helt blåslagen och så vidare, så liksom, byggs något hat mot Batman i hennes kropp. Liksom, hur kan du göra så här? Liksom. Och han skickar blommor till hennes kontor. Det är oklart om han går ut ur sin cell och lämnar blommorna själv eller om han liksom, gör det via ombud. Men de är alltid signerade med ett J från var då Mr. J gissningsvis kommer ifrån. Men i slutändan så blir hon så arg så att hon rånar en liksom Buttericks-butik eller liknande kostymaffär och liksom drar på sig en dräkt. Och då har ju Jokern kommenterat att Harleen Quinzel är väldigt likt Harley Quinn. Så då tar hon sig namnet Harley Quinn och i princip släpper ut Jokern från sin cell, och Jokern blir liksom överlycklig. Och sen blir de ett par. Man kan väl, alltså, intrycket jag får av den serietidningen också av Batman The Animated Series är att det finns känslor. Alltså, hon är definitivt stormkär i Jokern. Det är ju var ju länge hennes liksom mest definierande karaktärsdrag. Men jag får intrycket både i den och i liksom att han har åtminstone några känslor tillbaka. Mm. Jo, nu vet jag inte om jag blandar ihop den här serien med någon annan serie. Jag läste hennes origin berättas ju på lite olika ställen genom DC-historien. Så här. Men där finns ju till exempel någon del där där jag kan känna att han förråder ju ofta henne i de här serierna på något sätt. Jo, ja. Och utnyttjar henne. Och han säger väl någon gång att det kan bero på att jag börjar känna lite för dig och jag vill inte göra det. Liksom. Att det ska vara lite den anledningen. Så jag tror också att det finns någonting. Liksom. Men jag tror att detta är det du snackar om är när hon introducerades i DCs reguljära kontinuitet. Batman Harley Quinn från 1999. Precis. Vi kan komma till det sen då. Men jag tror att det är från just den serietidningen. Det var en gång länge sedan jag läste den. Jag kunde faktiskt inte få tag på den till researchen här. Så att jag är lite rostig där. Ja. Men vi stannar kvar lite kanske vid just Jokern. För hon är ju extremt förknippad med Jokern. Och som då ett... vid den här tiden kanske mest som då faktiskt en partner till Jokern för det mesta. Senare kommer hon kanske mer ha en ex-pojkvän Jokern koppling till honom. Hur tycker du om att det här förhållandet... Alltså, för jag kan tycka det kan vara svårt att få ihop i huvudet ibland. Hur det går till. Att de kanske då att Jokern överhuvudtaget skulle ha en partner. Men också att Harley Quinn, ger man hennes karaktär bara det minsta lilla djup, så tycker jag hela idén faller väldigt mycket. Så att jag förstår inte varför hon skulle stanna kvar hos honom. Förstår du vad jag menar? Ja, nej, visst. Alltså, där är, ja, men en del av det tror jag är liksom en slags självskadebeteende från hennes sida. Hon är precis lika damaged som de andra skurkarna i Arkham. Och Och det som Batman The Animated Series gjorde så ofantligt väl, det var ju att skriva sorgliga skurkar, så skurkar som man på något sätt tyckte synd om. Och Harley är ju definitivt en av dem, liksom. När jag försökte analysera hur jag såg på Harley kontra hur jag ser på henne nu, så insåg jag att mycket av det kom ifrån någon slags så här, hon är någon man vill rädda. Det är liksom, hon är tillsammans med den där hemska, hemska killen som hon är så jäkla kär i. Men man vill liksom säga, nej, men jag ska rädda dig från det här monstret liksom, som du inte ser liksom. Sen finns det ju en ofantlig komik i att vi alla vet hur hemsk Jokern är och att hon inte kan se det. Där är ju fantastiska, heter det Mad Love, som den serietidningen heter, och det avsnittet kan jag varmt rekommendera. Serietidningen vann en massa priser. Jag vet faktiskt inte om avsnittet gjorde det. Men där är ju flera gånger man får se hennes fantasivärld, där hon liksom drömmer sig liksom i framtiden när hon och Jakob har barn, och Jakob sitter och röker pipa och har liksom tofflor på, och barnen springer runt med knivar och syra och kastar på varandra liksom, och hon är helt liksom, det märks att hon är helt deranged liksom, på ett lite Looney Tunes-aktigt sätt liksom. Men och det kan ju till det kan också läggas att Bruce Timm som tecknade henne, han har ju tecknat en hel del väldigt ekivoka bilder på henne och Jokern. Så det finns att hitta om man googlar. Och det bör man undvika. Det är inget man vill se. I ett tidigare avsnitt än Mad Love, alltså innan man får hennes origin, så slår hon sig faktiskt fri. Hon lämnar ju faktiskt Jokern och alltså käkar upp med Poison Ivy. Och det måste vi definitivt prata om, för hennes relation med Poison Ivy, i vilka det också det finns mindre ekivoka bilder av Bruce Timm, men dock är ju nästan lika gammal som karaktären själv och väldigt intressant. Men där går hon ju till slut tillbaka till Jokern. Där är ju än en gång den här tragiken liksom, att här hittar hon ett annat liv och verkar till och med vara lycklig i det, men i slutändan går hon tillbaka till Jokern. Där finns ett avsnitt som heter Harley's Holiday, tror jag, där hon bestämmer sig för att, ja, men nu är jag kurerad, nu ska jag inte vara med Jokern längre, nu ska jag dessutom vara en laglydig medborgare. Och världen i princip runt omkring henne trycker ner henne så pass mycket liksom, att hon till slut faller tillbaka på brottets bana av ren, liksom, i ren frustration. Och det är också så här att det är ofantligt tragikomiskt liksom, och väldigt sorgligt liksom. Tänk, om hon bara hade fått en chans, hade hon kunnat vara en normalt fungerande människa. Och där ligger den här liksom, där ligger den här konflikten som är så fruktansvärt intressant att skriva, men den måste hela tiden vara på knivsäggen. Den kan aldrig falla över för mycket åt ett håll. Åtminstone i början. Ja, men intressant. Om vi går vidare från Animated Series, så hon dyker också upp i Batman Beyond, eller? Hur är det? Ja, precis. Alltså Batman Beyond är en tv-serie som utspelar sig långt efter Batman The Animated Series. Alltså framtidens Batman heter den på svenska. Så där ska jag egentligen alla Batmans liksom, klassiska skurkar vara döda sedan länge. Och en ung kille vid namn Terry McGinnis har tagit över i rollen som Batman. Men där finns en film som heter Return of the Joker, där man då får se vad det var som hände, det som till slut tog död på Jokern och Harley. Och i den så till synes dör Harley. Det är en smärre spoiler, men det händer i början av filmen, och ja, om ni vill ha det spoilerfritt så skulle ni inte gått hit. men hon till synes dör. Men det var så att, jag tror det är Paul Dini som än en gång som låg bakom, han klarade inte av att skriva att hon dog. Så om man letar riktigt noga så är det en indikation på att hon överlever filmen igenom, och fortfarande är i livet vid filmens slut. Och han sa, I can't kill her, she is my daughter, ska Paul Dini ha sagt apropå det. Ja, fint. Ja, jag har inte sett den, men det är något att rekommendera. Den är jättebra. Den finns två klippningar, därför att den ansågs vara för grym och för rå för barn. Så att de klippte om den. Och jag skulle säga att det är den råare versionen, alltså den osensurerade versionen, som är bäst. Den censurerade versionen blir lite tam. Du behöver lite av den här tyngden i det. Liksom, de fick ju aldrig döda karaktärer i Batman The Animated Series exempelvis. Det var ju liksom en big no-no. Men det här var Return of the Joker är ju en film, så då hade de lite friare tyglar. Nej, men innan vi lämnar TV Harley för ett litet tag, jag bara tänkte, vi kanske ska nämna, hon har två hygiener också. Bud and Lou, de är väl med i tv-serien också, antar jag. Ja, Abbott och Costello är de ju döpta efter. Ja. Har vi något vi vill säga om dem, eller har vi bara konstaterat att hon har två hygiener som man har? Som man ju har. Ja, men de följer ju med henne på ett eller annat sätt genom hennes många olika framträdanden. Så vi kan ju försöka göra nedslag när vi kommer på att de dyker upp igen. Ja. Nej, men det är bra. Men då lämnar vi TV-hållet ett litet tag och går vidare helt enkelt. Och fokuserar kanske lite mer på serierna. För vi pratade om den här Origin-serien tidigare. Men det var ju inte hennes seriedebut. Första gången som hon dyker upp i serietidningsformat. Det var ju egentligen i The Batman Adventures nummer 12. Ja. Men det var en tidning som utspelade sig i The Animated Series Universum. Ja. Och man kan faktiskt till och med säga att liksom, den utspelar sig i The Animated Series Universum, men The Animated Series tog liksom ingenting från serietidningen. Så man kan nästan säga att det är en separat tidslinje. För i de serietidningarna... Från den. Ja, precis. Så, för i de serietidningarna kommer liksom... Den kommer från andlig uppföljare i en likadan för Justice League. Och i den så dyker typ Anti-Monitor upp. Och Anti-Monitor var liksom inte med i Justice League-tv-serien. Okej. Okay. Ja, det är bra. Nej, vi tittar snarare då på den första gången som hon dyker upp i en tidning som delar den stora seriekontinuitetens universum. Alltså, även känt som den kontinuitet som egentligen räknas. Earth One. Ja, men det som vi brukar prata om i den här casten. När vi läste som mest, det är den som räknas. Exakt. Nej, men det är ju den som vi nämnde innan, Batman Harley Quinn. Ja. Så heter de, va? Ja, det är en så kallad one-shot från 99, tror jag. Ja. Skriven av Paul Dini, som var med och skapade henne i The Animated Series. Och ja, så du har väl läst denna, vad kan vi säga om den? Ja, men det är som sagt den här jag läste för länge sedan och inte riktigt kunde få tag på till researchen här, så jag tar lite ur minnet. Det är en del av det som heter No Man's Land-eventet, som var ett stort event i Gotham slutet av 90-talet och som skulle liksom få svallvågor. Det är delvis skyldigt till att Lex Luthor blev president exempelvis i DC:s kontinuitet. Och man kan säga att en stor katastrof hade befallt Gotham City och i princip regeringen hjälpte inte. Så Gotham till slut blev deklarerat som ett no man's land, kontrollerat av olika kriminella gäng och så vidare. Där och detta dyker ett sjukvårdsbiträde på Arkham som har kärat ner sig fullständigt i Jokern upp. Hon dyker upp presenterad bunden vid en stor raket, eller bunden inuti en stor raket. Och då får man hennes origin. Och det är alltså Harley Quinn då. Hon har kärat ner sig i Jokern och räddat honom från Arkham och hjälpt honom liksom. Och där har vi ju då det att och det är det jag menade med att i den här versionen tror jag att kärleken är lite mer ensidig. Att det är mer Harley som är kär i Jokern. Men här kommer också det som du pratade om, att Jokern är rädd att han börjar få känslor för henne, och det kan han inte ha. Så det är anledningen till att han då binder henne vid en raket och skjuter iväg henne ut i Gotham liksom. Och jag tror att den som hittar henne är Ivy. Så även här knyts hon till Poison Ivy jättetidigt i sina framträdanden. Alltså hon får ju sin egen serietidning ett tag också. Men hon stannar ju som liksom Jokerns bihang väldigt länge men ett bra tag i serietidningarnas form. Då har hon existerat som det av och till i animerad form i 7 år, och nu så liksom startar hon från scratch i DC:s reguljära kontinuitet. Och där kommer hon sen dyka upp i Batman Hush exempelvis. Och Batman Hush är från 2004 eller sånt där, 2004, 2005 kanske. Med där i den ökända scenen Wild Man, Mad Man, Batman. Just det. Det blev rätt upp på Instagram med den. Det är ju den bästa biten i Hush. Nej, men det som är intressant med att hon är med i Hush är ju att Hush använder sig en serie vi rekommenderar varmt. Vi har blivit ombedda att rekommendera serier i casten, så nu gör vi det. Så fort vi kommer på någon så rekommenderar vi varmt Batman Hush, fantastisk serietidning. Batman Hush-filmen, inte bra, se inte, absolut inte. Den är ju liksom ett galleri av Batmans mest liksom etablerade skurkar. Du har Joker, du har Riddler, du har Killer Croc, du har liksom, och bland dem är Harley. Så vid det här laget är Harley så pass etablerad så att hon får plats och får synas tillsammans med Batmans vanligaste gäng. Liksom. Och på väldigt kort tid har hon haft det här genomslaget. Liksom, om man jämför med de andra. Jokern har ju funnits sedan 1940. Liksom. Hon, Harley, har funnits arguably sedan 1992. Ja, och i tidningarna bara 4 år ungefär då när Hush kommer ut. Ja, men exakt. Ja. Men det är intressant. Men då har hon alltså varit med i Hush. Hon har sin egen tidning, eller hade i alla fall, som gick i 38 nummer tror jag det var. Som också handlar en del om hennes destruktiva förhållande till Jokern. Men vi får ändå följa hur hon startar sitt eget gäng här och så bland annat. Jag vet inte, hon har väl ingen större roll i så här Infinite Crisis, vad jag minns. Jag är osäker om hon är med där överhuvudtaget. Jag tror hon är med i bakgrunden möjligen. Men sen efter det så började det dyka upp lite grann. Hon var ju, alltså ur Infinite Crisis kommer ju serietidningen Secret Six. Gail Simones, baserad på Villains United. Secret Six, Villains United, också varma rekommendationer. Och i Secret Six är hon ju en väldigt, väldigt kortlivad medlem. Så hon är med lite grann i den. Och då har vi den här lite mer Harley som har slagit sig fri. Försöker liksom hitta ett nytt gäng att vara i. Men hon lämnar jättesnabbt. Och sen är hon ju en huvudperson i verkligen inte bra maxiserien Countdown to Final Crisis, eller bara Countdown. Och vi vet om, kära lyssnare, att liksom Crisis och Countdown och vidare, vi nämner det väldigt ofta. Countdown to Infinite Crisis, bra. Countdown to Final Crisis, inte bra. Det är klurigt. Men där är hon. Ja, precis. Har du med Final Crisis att göra, undvik som pesten. Har du med Infinite Crisis att göra, kan vara bra. Nej, men där är hon ju en av huvudpersonerna. Och det som är sorgligt med den serien är att den hade liksom... Den till skillnad från många andra maxiserier, den var 52 nummer lång, hade ingen riktigt klar plan med vad den ville. Så Harley är med, hon är mest där. Hon är rätt oberörd av handlingen runt omkring henne. Man får följa henne lite då och då, hon och Catwoman-bifiguren Holly Robinson. Men de gör inte så mycket. De mest är. Och i slutändan så, nej, de hade inte så mycket med handlingen att göra. Men man får titta in hos dem ibland, och det är Paul Dini som skrev henne allt som oftast. Och Paul Dini har skrivit henne väldigt länge, så att ja, hennes karaktärisering är bra. Det är liksom, men hon gör ingenting. Sorry. Your proposition tempts me, but we work on different sides of the law. Så, nu är vi tillbaka igen. Vi insåg att min mikrofon var lite urballad där. Så vi fick låta Batman ta över en liten stund där. Men nu har jag bytt till en bättre mikrofon. Så jag hoppas mitt ljud blir bättre nu. Hon får också en roll i den här serien Gotham City Sirens, tillsammans med en gång då Poison Ivy, men också Catwoman. De flyttar väl ihop och gör skurkaktiga saker tillsammans. Ja, och hänger med en reformerad Riddler vid det här laget. Så detta är någonstans efter Infinite Crisis, och Paul Dini jobbade mycket, vi nämner Paul Dini hela tiden, men det är för att han har varit tätt associerad med Harley även i serietidningarnas värld väldigt mycket. Och han skrev Detective Comics under en period. En väldigt bra run på Detective Comics. Där var Harley med lite ibland. Och han skrev även Gotham City Sirens. Och den var då tecknad av en kille som heter Guillem Marsh. Jag kan inte uttala hans förnamn. Guillem eller Guillem. Han var ju väldigt mån om att teckna långa ben och liksom Harley och Ivy stod gärna i väldigt suggestiva poser när de pratade liksom. rumpa ut och bröstkorg ut och så vidare. För mig, det funkar inte riktigt för mig. Det blev liksom så här, ja men okej. Okay. Du kan teckna dem bara sittandes ner också. De behöver inte liksom. Men den var också väldigt bra. Den även den belyser det här liksom vänskapsförhållandet mellan i synnerhet Harley och Ivy liksom, att hon försöker slå sig fri och försöker göra liksom sin egen grej. Utanför Jokern liksom. Vilket naturligtvis är svårt eftersom hela hennes origin är så tydligt knutet till Jokern. Dras han in i den serien också på något sätt? Eller? Ja, det gör han lite grand. Det är alltid en balansgång där med hur mycket man ska använda Jokern. Jag tror DC har någon liten regel om att man inte får använda honom för mycket. Åtminstone har de det ibland. Nu känns det som att han används hela tiden. Men det är kanske bara jag som är sur. Då tror jag vi lämnar serietidningarna lite grann igen då. För nu har vi fått se henne på film och tv och serietidningar. Men det fanns ju ett medium till där hon ändå skulle slå ganska så stort i. Nämligen tv-spel. Och då främst Arkham-spelen. Och vad har vi att säga om henne där? Först och främst så kan vi väl konstatera att hon har en väldigt ny dräkt i det här spelet. Det är ju hennes första, om vi börjar med Arkham Asylum, det är hennes första redesign så att säga. Det är första gången hon får en ny dräkt. Ja. Och det funkar ju inom storyn för spelet, för det bygger ju lite grann, än en gång skrivet av Paul Dini, på att fångarna på Arkham tar över Arkham. Så i princip allas dräkter är ju liksom så här, sånt som de har fått bygga ihop själva. De har liksom inte kommit åt kostymförrådet, så de kan inte använda riktigt sina egna dräkter, utan de får liksom, så många har liksom sina fångdräkter. Poison Ivy har nästan inga kläder alls, för att det så folk gärna skriver henne. Men Harley då har ju liksom stulit sjuksköterske kostymdelar utav sköterskorna på Arkham och gjort någon sån här sexy nurse grej ja. Åt sig själv. Jag ska säga att jag älskar inte den designen. Jag tycker den är rätt ful. Men ja. Paul Dini ska ha tyckt rysligt mycket om den. Och här gör ju Arlene Sorkin än en gång rösten. Hon har ju haft ensam rätt på rösten. Och här dyker hon upp en gång till. Ja. Men den här direkt, användes den sen efteråt också i liksom serier och tv eller något sånt? Eller hur? Alltså, så som jag såg det så var det liksom så första steget mot att börja designa om henne. Ja. Jag har alltid föredragit originaldräkten. Jag tycker den är skitsnygg liksom. Jag tycker det är väldigt svårt att hitta någonting nytt som funkar. Men där börjar ju lite grann stegen mot att ge henne liksom andra dräkter. Alltså originaldräkten är ju någon sån här tight kroppstrumpa liksom, så den är ju också väldigt suggestiv. Men att ge henne liksom mindre kläder i brist på bättre ord. Alltså kortbyxor eller toppar snarare än den här kroppstrumpan. Ja, men jag håller med. Och det kändes verkligen som det börjar här. Jag bara minns inte riktigt om det var det bara i det här spelet som hade den här dräkten eller för jag fick känna att hon rockade liksom den här stilen rätt flitigt under den här perioden, men det var kanske mer i liksom fankretsar. Den smög sig kanske aldrig in i serien och sånt. Men jag minns inte riktigt. Detta sker ju i närheten av eller i uppbyggnaden mot det som liksom, Flashpoint-rebooten i serietidningarna. Den som ska liksom, locka in The New 52 som jag gissar att vi ska prata om senare. Och i detta sker ju förändringar också av hennes dräkt. Så det är möjligt. Alltså, dels hade ju Arkham-spelen serietidningar som utspelade sig i Arkham-kontinuiteten. Och där såg hon ju ut så. Och i Arkham-spelen så återgår hon ju aldrig till sin standarddräkt. Utan det blir nya och andra varianter utav sjuksköterskedräkten. Eller andra liksom nya varianter utav den. Och det är mycket möjligt att i serietidningarna att hon provade andra dräkter också. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men det är ju här själva den stora förändringen sker så. Och hon är ju med i andra spel också. Där är, jag vet inte när Injustice-spelen de första kom, men det måste ju vara till samma sväng. Det är ju Mortal Kombat versus DC Universe. Där tror jag också hon har en lite mer liksom avskalad dräkt. Ja, Men sen om vi tänker på Arkham-spel också, så det var Lynn Sorkin som gör rösten i det första Arkham-spelet, men i uppföljaren Arkham City så får vi en ny röstskådespelare, eller hur? Ja, precis. Jag vet, hur är det? Du har spelat alla Arkham-spelen, va? Nej, jag har spelat Asylum City och Origins. Ah, Origins, det svarta fåret där som gjordes av ett annat... Alltså jag skulle ändå vilja påstå att... Om man vill spela ett julspel så är det det spelet man ska spela. För det utspelar sig alltså i Gotham City på julafton och du är Batman och det snöar. Det blir liksom... Du har ändå den... Det är den lägsta nivån på det. Du har det. Ja, men alltså, jag har faktiskt aldrig spelat det. Jag skulle väldigt gärna spela det. Men jag vet att de som gör Arkham, alltså som gjorde Asylum City och Knight, är ju väldigt noga med att det är en trilogi. Så att, att Origins inte får lov att räknas. Men ja, nu ska jag säga någonting som jag tror är lite helgerån. Men jag tycker inte Arlene Sorkin är speciellt bra i Arkham Asylum. Ja, det är ett spel jag har spelat många gånger. Förr i världen bodde du och jag ihop. Då spelade jag ditt hela tiden. Sen när vi skilde oss och jag flyttade ihop med hon som skulle bli min fru, så köpte jag ett eget tv-spel. Så nu spelar jag det. Och en egen version av Arkham Asylum. Så då har jag spelat det väldigt, väldigt mycket. Och jag tycker att Arlene Sorkins röst är oengagerad och trött i det första spelet. Och ja, jag tror att det är lite helgerån att säga det. Men det kan komma av en rad anledningar. Och dels så tror jag att till skillnad från Batman The Animated Series så spelar de inte in i grupp. Alltså det är nästan all form av röstdubbning, så spelar du in för sig. Spelar man in för sig liksom. Så att vi ska ha den här röst och den här röst, och vi kan inte få dem samtidigt, så de spelar in i olika studios. Men en sak som Batman The Animated Series gjorde, det var att Andrea Romano, som var voice director för det spelet, hon sa nej, men vi ska ha alla i rummet samtidigt. Så då klämde man in alla som var med i avsnittet, och så fick de sitta i en cirkel. Alla satt utom Mark Hamill, som sa att man kan inte göra Jokern om man sitter, så han var tvungen att stå. Och det ger en annan dynamik, att man kan se varandra, man kan spela mot varandra på ett annat sätt. Och jag tror inte Arkham Asylums röstbitar gjordes så. Jag tror de gjorde det specifikt. Dels är det, och dels är det så att ja, men det kom till, vad är det, PS3 måste det vara. Och även om det var banbrytande i karaktärsdesign och så vidare, så var man inte vrålbra på att göra ansiktsuttryck. Och utan ansiktsuttryck så faller Harley, faller mycket av Harley. Hon behöver ha ett stort animerat glatt ansikte liksom. Och det talar emot det är liksom, men jag tror också att Sorkin var väldigt trött på att göra rollen faktiskt. För hon har gett väldigt få intervjuer om Harley. Jag kunde inte hitta en enda. Hittar man någon får man jättegärna skicka till oss, för jag vill jättegärna se. Jag kunde inte hitta någon. Och hon har inte sagt någonting om att hon liksom slutade, vad jag kunnat se. Hon hoppar mest av efter Asylum. Det verkar som att hon inte tyckte det var skoj. Och hon har inte återkommit till karaktären efter det. Och då fick Tara Strong, en av världens bästa röstskådespelare, gå in och ta över. Och Tara Strong har ju dess förmågan att imitera ofantligt väl, men har också en lite mer, nästan lite mer oskyldig Harley. Hon är lite mer ditzy på något vis. Så hon tar liksom Harley i en lite annorlunda riktning, tycker jag. Och hon har fått ta över Harley sedan dess i de spelen. Sen har det varit en hel drös. Det här öppnade portarna för att andra skådespelare skulle ta över. Så det har varit en hel drös andra röstskådespelare. Hinden Walsh och flera andra. Men vi orkar inte stanna vid alla dem, tycker jag. Vi stannar vid Tara Strong, som verkar ha tv-spels ensamrätten på den. Och med all rätt, hon är en av liksom världens bästa röstskådespelare. Så att det är fullt rimligt. Hon gör det jättebra. Ja, men innan vi lämnar de här spelen också, tänkte jag bara, hur är det med om vi tänker främst på Jokern och Poison Ivy, alltså relationen till de två karaktärerna, hur framställs de liksom, i de här spelen? Är det någon överhuvudtaget till Ivy, tänker jag på? Just Ivy är väl lite klurig. Jag minns det som att hon ska släppa ut, alltså hennes jobb i det första spelet är att släppa ut fångar en liten lista som Jokern har gett henne, Harley då, the party list, och Ivy står inte på den listan, så Harley får egentligen inte släppa ut henne, men hon släpper ut henne ändå for all time's sakes. Så att det måste ju finnas någon slags relation de två emellan. Men den byggs, man bygger inte så mycket mer på den. Och de två karaktärerna går så pass långt isär i de senare spelen så att den relationen finns inte riktigt där. Men Jokern är hon ju extremt associerad med som huvudhenchman i Asylum och sen i City. Och sen hur ska man säga detta utan spoiler, som mer boss i Arkham Knight. Ja. Ja. Nej men det är intressant. Då men då tror jag vi lämnar TV-spelen där då. Så bara säga en snabb kort sak när vi gör det. Man kan spela som Harley i DLC till, om det är Night eller City, det kommer jag inte ihåg. Men om man gör det så har de liksom spelat in dels Harleys röst när hon pratar med sig själv, men också Harleens röst, alltså hennes innan hon blev tokig persona, som försöker liksom så här nå fram till Harley. Och liksom när hon gör saker så ekar liksom Harleens lugna, rationella röst i huvudet så här: Harley, we could stop this, we could go back, we could liksom, don't hurt these people. Och jag... Häftigt. Alltså, det är någonting med det som, alltså, det ryser i kroppen. Jag älskar den lilla touchen liksom, för det blir så pass, alltså, det är nästan ingenting, men det blir så pass liksom sorgligt och tragiskt. Jättesnyggt. Det är ju faktiskt jättesnyggt, och det är typ bara i tv-spelsmedier som det där också får den genomslaget, tror jag. Det hade inte varit samma sak i film eller en serietidning liksom. Men vad häftigt. Ja. Det blir jag sugen på att spela nu, men vi hoppar vidare. nu kommer vi in på en ny period i DC som vi känner då som New 52. Förlåt alla lyssnare, spela fram 5 minuter om ni inte vill höra mig radiera här, men jag måste bara snabbt förklara vad New 52 är. Ja! 52 är. För den som inte känner till det. Och jag vet inte varför du jublar, Jönsson, men det var en reboot av alla DC-serier som skedde 2011. Allt skulle börja om från början och inget gammalt skulle gälla, typ. Eller snarare nästan inget. Så man hade ett stort event, Flashpoint, som slutade med att allting... Det suddades ut allt från början. Men av någon anledning valde man att säga att till exempel Green Lantern-serierna fortfarande gällde i kontinuiteten. Så allt, det gjorde allt väldigt konstigt. För de hade liksom... De här serierna hade ju massa tines till saker som hände i den gamla kontinuiteten och så. Så vi har fortfarande inte fått någon bra förklaring på vad som gällde och inte gällde där. Dessutom var väl tanken att Stålmannen skulle vara den första superhjälten. Så serierna utspelar sig inte riktigt i korrekt ordning. Ja, jag fastnar lite off topic här, men det här gör mig liksom fortfarande lite ledsen så här. Främst om man tänker på att de totalt förstörde den klassiska numreringen för Action Comics och Detective Comics. Alltså, det är nästan det värsta brottet faktiskt. Alltså från att ha haft en intakt numrering sedan 30-talet. 30-talet, Jönsson. Ja, så valde man att nu... Nej, men de här scenerna ska börja från nummer 1. Alltså det här tanklösa beslutet. Bara det kan göra en förbannad. Men det som gör det hela liksom ännu värre är att man 2016, då börjar man ju försöka återvända till den gamla kontinuiteten. Såklart, ja. Som alla vi som läste scenerna då redan visste att ja, de kommer ju vilja backa det här någon gång. Men hur ska de göra det? Det kommer inte gå. Nej, så då återställer de numreringen. Vilket då bara gör allting ännu mer förvirrat. Så går man in på Wikipedia nu och läser om Action Comics, så kommer du se att det finns 3 olika versioner av den tidningen. En som gick från 1938 till 2011. En som gick från 2011 till 2016. Och den som går idag från 2016 och framåt. Även om man då har tagit tillbaka numreringen. Alltså det är för jävligt. Det är så dumt. Och Action Comics var så nära nummer 1000 också. Ja, det var, och nu har de ju nått nummer 1000 och det var en stor celebration och så vidare. Men det har lite förtagit det coola med det. Att det var en period när det inte gällde på något vis. Alltså, utom de här 5 åren då det inte var rätt numrering. Alltså, Jag ska snart släppa det här, men jag tror det är viktigt att förklara detta när vi ska prata om karaktärerna i de moderna kontexterna. Så det gäller ju även Harley Quinn, även om hon kanske inte drabbades så hårt som andra. Men alltså alla serierna i DC lider nämligen ännu av det här debaclet. För 2016 då försökte man ju börja om på nytt med att liksom... Man ville ta tillbaka det gamla, men man ville inte riktigt förstöra det här man gjorde under de här 5 åren. Så då gör man så här flera desperata försök att förklara hur allting hänger ihop. Så man har egentligen 2 olika kontinuiteter nu. En som börjar på 30- och 60-talet och en som börjar 2011. Men man gör det bland annat Doomsday Clock. Och nu senast den här Dark Knights Death Metal. Men alltså, de lyckas ändå inte få ihop det. Det var hösten 2020, alltså inte alls länge sedan från nu när vi spelar in. Då fick folk på DC-kicken liksom till höger och vänster. Bland annat Dan DiDio som drog igång hela den här skiten med den New 52 och Rebirth och ditten och datten och fan. Alltså i denna stund då vi talar så har jag fortfarande ingen jävla aning om hur kontinuiteten i DC egentligen ser ut. Jag svär jättemycket här, jag ber om ursäkt för, men man måste göra det när man blir arg, och jag blir arg. Så ja, är det den här reboot liksom New 52 rebooten vi ska utgå från, eller är det något annat? Man blir trött. Men tillbaka till Harley Quinn. Ja, men vi sätter en sista liksom så här, sista förolämpning på det också. Efter Infinite Crisis kom maxiserien 52 nummer lång serietidning som är fruktansvärt bra. Fruktansvärt bra. 52 blev så populärt som ett begrepp inom DC på grund av den här serien att när man gjorde Flashpoint och startade om allting, alltså gjorde den här som ingen ville ha, då döpte man de nya serietidningarna till The New 52. Som en liksom extra förolämpning mot de som tyckte om den gamla kontinuiteten. Och det är classic DC-move också. Att man har liksom en serietidning eller en maxiserie. Någonting som var bra en gång. För den var bra. New 52 var bra. Samma, ja, vi tar det namnet och applicerar på någonting sen som bara är skit för att göra det bättre. Samma med Rebirth. Rebirth kommer ju från Green Lantern Rebirth-tidningen. Jättebra. Betyder inte att det blir bra bara för att det heter Rebirth. Nej. Skulle jag vilja påstå. Okej, ska vi... vi måste släppa detta nu. Vi släpper detta nu, ja. För, som sagt. Men Harley Quinn då, hon fick faktiskt en egen tidning i New 52. Kontinuiteten. Och en stor grej med New 52 var ju också att alla skulle få liksom nya dräkter och utseenden. Så vi minns ju bland annat att Stålmannen inte hade kalsongerna utan på dräkten längre. Alltså, vad fan! och så hade han en krage istället. Så. Men hur blev det med Harley Quinn? Blev det någon skillnad i New 52? Ja, jo, men det blev det ju. Alltså, och jag är ju så att jag gav ju upp efter Flashpoint och slutade läsa kontinuerligt. Där, du läser ju fortfarande kontinuerligt. Det är knappt. Ja, mer än jag. Så jag har mindre koll på detta. Men det visade sig att om man köpte Arkham Knight och kopplade sitt DC-app konto till det, då fick man ett par gratisnummer utav Harley Quinn, New 52 Harley Quinn. Så de har jag läst i preparation för detta. Man fick nummer 1 New 52 Harley Quinn och nummer 1 Rebirth Harley Quinn fick man. Och de har det är lite intressant för de har samma författare, Jimmy Palmiotti och Amanda Conner. Amanda Conner och Jimmy Palmiotti har gedigna DC-karriärer. Palmiotti har skrivit både bra och dåliga saker. Jag tror han är en av dem som skrev Countdown to Final Crisis exempelvis. Och så. Men han har också skrivit väldigt bra grejer. Amanda Conner är framförallt en väldigt profilerad tecknare. Har tecknat Power Girl bland annat. Och hon har en väldigt särigen stil som jag tycker mycket om. Men hon är författare också. Och de startade en ny Harley-serie 2013. Innan dess hade hon varit med i Suicide Squad Och detta var ju då en Harley som försökte slå sig fri från Jokern. Det vill säga att hennes origin numera är, hon var en gång Harley Quinn, Jokerns sidekick. Och nu är hon Harley Quinn. Och vilket då innebär att, ja, men då måste ju hela hennes tidigare kontinuitet vara intakt, inte sant? Om vi nu startar från en ny scratch, och den scratchen är att hon slår sig fri från sin gamla kontinuitet. Det kan man ju tänka sig, men jag vet inte. Den Harley är en före detta psykolog som blev förälskad i Jokern. Skillnaden här är att Jokern, för att liksom göra henne sin, inte bara tatuerade henne, men även, och desto viktigare tror jag, slängde ner henne i samma syrabad som blekte hans hud en gång. Just det. Och det är väl för att hon ska få en lite mer säregen look. Hon är liksom väldigt blek. Så istället för att vara sminkad blek, som hon var i den gamla kontinuiteten, så är hon liksom blek över hela kroppen, precis som Jokern. Vänta. Den här grejen med att Jokern hamnar i syrabadet, är det liksom vedertaget nu då? Ja. Efter New 52? Men det är det som frustrerar mig, va? För att det måste det ju vara då. Ja, för det har alltid varit lite höjt i dunkel. Vad är hans origin egentligen? Ja visst, alltså syrabadet är det är ju den tidigaste origins-varianten. Den är ju alltså redan från riktigt tidiga, alltså Batman-serier på 40-talet. Men där han har haft så fruktansvärt många origins, och det är ju mycket mer intressant om hans origins är just höjt i dunkel. Jag vet faktiskt inte riktigt hur de har förklarat det, om det är så att liksom bara han bara slängde henne i ett syrabad bara för att hon skulle bli blek som han. Och inte då för att det är samma som han var. Jag vet faktiskt inte. Men ja, det förtar ju lite av det som gjorde det intressant. Men sen är hon en del av Suicide Squad, och blir således också en del av Suicide Squad-filmen som kommer, när kom den? 2016 eller 2017, som vi ska prata om mer sen. Men sen fick hon då sin egen serietidning där hon är, kan man säga, fri. Hon flyttar till New York, för hon ärver ett bostadskomplex på Coney Island där det bor någon slags freakshow som hon gör till sitt gäng, och startar någon slags freak/burlesque-show där. I en mer urflippad serie än vad som har varit tidigare. Om man tar hennes liksom Mad Love-presentation, så är det ju, som jag sa, väldigt Looney Tunes. Alltså lite förhöjd verklighet, lite tokigt, även för superhjälteseriers skull, förhöjd verklighet. Jag tycker att det funkar ganska bra med Bruce Timms ganska cartoony teckningsstil. Jag tycker att det funkar mindre bra med en mer realistisk teckningsstil. Då blir det liksom lite knasigare. Men jag tror att det är väldigt mycket. Humor är extremt subjektiv, så att det kanske funkar bättre för vissa. Jag tycker det funkar mindre bra, men sen är jag också liksom en gammal gnällspik som vill ha det som det var, så att men jag tycker hennes karaktärisering tyckte jag väldigt mycket om. Hon är väldigt härlig, och det är bra dialoghumor, och det är, man måste, alltså det är inte orimligt att ta ett nytt steg med karaktären. Och liksom att låta karaktären växa. För man ska ju också komma ihåg det, att Harley är ju liksom mångas favorit, och då behöver en karaktär då kunna växa och utvecklas, och att försöka liksom locka nya läsare med en stark liksom karaktär på det viset, det är också viktigt. Och det ser ju inte dumma. Alltså anledningen till att de skjuter fram Batman hela tiden är för att Batman alltid säljer bäst. Och på samma sätt med Harley. Harley råkar sälja ofantligt väl. Det är klart de kommer att liksom präga in henne i allt då liksom, och ge henne en soloserie liksom. Ja, men det är intressant med New 52. Alltså sen New 52 har ju typ Harley varit en mycket större del av DC:s serieuniversum. Alltså hon har ju väl haft en huvudroll i en serietidning sen dess. Och det är ju snart 10 år. Det är väldigt roligt då, för att om man bara läser nummer 1 av New 52 Harley och nummer 1 av Rebirth Harley, så är i princip det samma sak. Det är samma creative team. Det är samma. Rebirth måste ju då förklara hur den nya origin är i alla sina nummer 1. Så att det, jag läste nummer ett av New 52 Harley. Då sattes, liksom, då sattes det upp. Så här är det. Det här är hur det ligger till för honom nu. Och så läste jag nummer ett Rebirth, som i princip handlar om att hon berättar om att så här är det nu. Och så berättar hon samma sak som i det första numret av den. Liksom. Bara, här vet ni, nu är, här är kontinuiteten. Och vilken gäller det, skulle du säga? Vilken gäller? Ja, det är Rebirth. Svar på det, jag skulle säga att det är de är ju samma, så jag skulle säga att det är Rebirth, men jag jag vet inte. Bara titta in utifrån, det är jättesvårt. Jag lyckas ju inte ge mig in i att läsa kontinuerligt längre, för jag vet inte var jag ska starta. Nej. Men det är den här Harley, for better or worse, som ligger grunden för dels film Harley, alltså Margot Robbies film Harley som vi ska prata om, och Kaley Cuoco's tv-serie Harley. Och de plockar ju, det kan vi göra. Jag ska bara snabbt, nu ska vi bara se här. Jag såg en dokumentär om Harley Quinn som Sci-Fi Channel hade gjort. Den var supercringig. Men de pratade om med många Harley-fans. Och det var det någon som tog upp att hon hatade Harley när Harley först introducerades. Därför att Harley var primärt ett offer. Jag skulle nog argumentera emot att hon primärt var ett offer. Men jag kan absolut se vad hon menade. Alltså, där är ju lite av det här, man vill rädda henne från den här alltså från relationen med Jokern. Och det är ständigt, ska hon ta sig loss? Liksom, ska hon så här. Och fann då att en frigjord Harley var mycket mer intressant för det här fanet då. Och jag förstår var hon kommer ifrån där. Liksom, det är coolt att ha den karaktären som är för henne. Liksom. Och alla har ju en favoritkaraktär och så vidare. Liksom. Och DC har länge behövt ha en lite farligare, lite coolare karaktär. En slags Deadpool. Jag har svårt till mig själv att jag inte skulle nämna Deadpool i det här avsnittet. Men det, nu blev det så. DCs förra Deadpool, som faktiskt är äldre än Deadpool, Ambush Bug, slog aldrig, tyvärr. Det är synd. Vi får göra ett Ambush Bug-avsnitt, tycker jag. Ja. Gå in och rösta, lyssnarna. Ja. Ja, men filmerna. Ska vi gå in på dem? Mm. Harley hade varit med i en live-action variant förut, 2002, i tv-serien Birds of Prey, som är riktigt dålig. Där är hon skurken, spelad av Mia Sara. Den är riktigt dålig. Det är riktigt dålig. Så jag känner faktiskt inte ens tiden innan vi skulle göra det här avsnittet. Men jag misstänkte att den kanske inte är, kanske därför jag inte har hört talas om det, för att den inte är så bra. Den handlar ju om liksom Birds of Prey, alltså Oracle, Huntress och Black Canary. Men de har liksom så här bestämt sig för att nej, men vi kan inte göra som det är i serietidningarna. Det förstår ni väl. Vi tar visserligen Helena Wayne-varianten av Huntress, alltså Batman och Catwomans dotter, utskriven och kontinuitet. Men kanske på väg tillbaka i kontinuitet nu, vet ej. Men hon har liksom kontinuitet nu. Men hon har liksom ingen dräkt. Hon har inte ens en mask liksom. Så att när hon ska gå till mellan sin civila personlighet och sin superhjältepersonlighet, så är det liksom ingen skillnad. Det är inte ens ett glasögon av och på liksom. Och Black Canary då tänkte jag, men vi kan inte ha Black Canary. Vi kan inte ha serietidnings Black Canary. Nej, det får vara en ung tjej med psykiska krafter istället. Alltså det är jättedåligt. Och då är Mia Saras Harley Quinn skurken. Men nej, film, den första liksom ordentliga live action Harley Quinn, det är Margot Robbie, australiensiska skådespelaren Margot Robbie, som spelar Harley Quinn i David Ayers Suicide Squad från, jag tror det är 2016. Och den är tyvärr inte bra, den filmen, alls. Och det finns en rad anledningar till det som jag går inte in på nu, men vi kan säga att studion såg att Guardians of the Galaxy, Marvels film, blev en monstersuccé, så de bestämde sig för att ändra på filmen Suicide Squad medan den fortfarande gjordes, för att vara mer som Guardians of the Galaxy. Och i slutändan blev det ett stort fett ingenting. Ja, den är riktigt dålig. Är den sämre än Batman v Superman? Nej, men den närmar sig. Alltså, den är ju nära. Alltså. Men en sak som är bra i den filmen är Margot Robbies Harley Quinn. Jag tyckte hon var fantastisk som Harley Quinn. Jag tyckte inte om Jared Letos Joker, men det finns nog en rad olika anledningar till det också. Och Paul Dini ska ha sagt att she nailed it. Liksom, hon gjorde precis som Harley skulle vara. Jag såg en intervju med Margot Robbie där hon sa att det fanns inget manus när hon tackade ja, utan hon fick beskrivet för sig några korta scener, bland annat tror jag när Harley sitter i sin cell och dricker te. Och hon blev så liksom förälskad i karaktären på den beskrivningen, så hon bestämde sig för att liksom, ja, det här ska jag göra och det här ska jag ge mitt allt. Mm. Och hon blev så ofantligt väl mottagen att hon bestämde sig för att nej, men Harley behöver göra mer grejer. Så att hon gick in som producent och började liksom vurma för en Harley-film. Den som sedermera blev Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Som sen bytte namn till Harley Quinn and the Birds of Prey, därför att folk gick inte och såg en film med en så lång titel. Mm. Okej, okay. Är det så? Ja, det är tyvärr så. Ja. Ja, har du sett den också? Ja, jag tycker också den är väldigt bra. Den har fått ljummen kritik, blandad kritik. Men jag tyckte den var jättehärlig. Den var väldigt rolig, jag tyckte den var våldsam på rätt sätt. Black Mask är skurken, spelad av Ewan McGregor. Han har väldigt kul. Mary Elizabeth Winstead spelar Helena Bertinelli-versionen av Huntress. Gör det väldigt, väldigt väl. Mer en humoristisk film som plockar lite fritt från olika kontinuiteter i hur den vill göra. Liksom DCs filmkontinuitet är ju minst sagt lös. Men de har ju introducerat multiversumet i deras live action-projekt, så att den kan vara lös. Mm. Jag hör hur du inte vill ha det så. Ja, nej, jag har raljerat klart nu. Men... Men hennes Harley Quinn, jag tycker den är fantastisk. Jag älskar hennes Harley Quinn. Det är väldigt roligt, i Suicide Squad så ändrar de ju rating på den filmen, så hon får inte säga att hon är Harley fucking Quinn, utan hon måste vara Harley frickin' Quinn. Men i Birds of Prey så såg hon till så att hon fick en R-rating, så att hon fick vara Harley fucking Quinn istället. Men kan du förklara lite mer vad det är du tycker om med hennes roll? För jag, nu var det ett tag sedan jag såg den här filmen, men jag kommer inte ihåg att jag reagerade på att hon skulle ha varit så bra just Harley Quinn. Vad är det som du tycker gör att hon ändå klarar liksom? Dels är det lite bias, för att jag tycker väldigt mycket om karaktären Harley Quinn redan från början. Och lite bias från att när det annonserades att Margot Robbie skulle spela henne, så minns jag att jag tänkte, ja, men det är ett bra val. Så att det är lite bias därifrån. Det är också lite att man är svältfödd på bra karaktärisering i den filmen. Liksom tyvärr. Där finns så mycket potential, och det görs inte så mycket av. Och i och med att filmen är i det mesta är väldigt grå och trist, så blir liksom de här snuttarna med henne som Harley, de är dels lite färg. Hon verkar i stort vara rätt så obrydd utav liksom det här gråa, trista handlingen som pågår runt dem. Liksom, hon blev lite av en frisk fläkt på något vis. Jag kommer ihåg att jag måste ha någonting bra att säga om den här filmen. Jag gillade Harley, och sen har jag liksom hållit fast vid det stenhårt liksom. Så det är väl lite delusion också. Det är väl lite så här: okej, det kanske inte är fruktansvärt bra, men jag tycker faktiskt på riktigt att det blir bra i Birds of Prey. Och jag är jättetaggad på henne som Harley i James Gunns Suicide Squad reboot. Nu var det som sagt ett tag sedan jag såg den här filmen, så jag minns lite dåligt. Men det intryck när jag började tänka inför det här avsnittet på den här filmen var, ja, men var hon inte mest bara knasig och obrydd som du säger? Och att jag hade väldigt svårt att få ihop vad hon ville och vad hon var för en person. Var hon inte bara knasig? Och nu får du jättegärna säga emot, för jag tror du kommer ihåg bättre. Det var kanske inte så. Nej, hon var i det mesta bara knasig. Men alltså, ja, där fanns väl lite bitar där man såg att det fanns nog lite av en människa i henne liksom. Alltså en grej som Margot Robbie gör, som jag tycker är jättehärlig, det är att hon ibland släpper ditsigheten hos Harley och bara liksom pratar helt straight som Harleen om liksom ett psykologiskt problem eller någonting. Alltså så ja. Att man plötsligt minns att hon är egentligen skitsmart och att liksom hon har en college education och liksom innan hon ja. Hjärna blev förvrängd så var, fanns den här normala människan i det liksom. Och jag, det tycker jag är jättehärligt. Alltså det är ett bra skämt. Nu har jag tyvärr liksom förklarat skämtet, så då kommer det inte vara roligt när man får se det. Men jag är så här, ja, men, och det, jag tror det kommer från samma grej där, att jag gillar att höra Harleens röst i Harleys huvud i Arkham Knight DLC, liksom, att det är intressant att se att det finns ett djup där. Och det tycker jag att Margot Robbie spelar väldigt väl. Med det sagt, jag har inte sett om Suicide Squad sedan den kom ut. Och jag vill verkligen inte göra det. Så att jag vet inte riktigt. Men hon blev också lite grann min introduktion till nya Harley. Alltså post 52 Harley. För de plockar ju fritt från lite olika liksom. Jag hatar att hon är tatuerad. Det hatar jag. Jag hatar att Jokern är tatuerad. Jag hatar att det står damaged tatuerat i Jokerns huvud liksom där. Vilken briljant subtil karaktär vi har här. Ska vi pissa på det? Men ja, ja, det är... Jag tror om vi hoppar vidare från filmerna här så, och pratar om den här tecknade tv-serien som heter Harley Quinn. För det här tycker vi ju båda är väldigt bra om den, eller hur? Ja. Jag hade lite svårt för den precis i början eftersom den just går åt det här väldigt råa hållet med mycket blod och mycket svordomar, och jag känner fortfarande när jag ser den att ibland känns det som att de svär bara för att den ska få en R-rating, inte för att karaktärerna är sugna på att svära, och det tycker jag är lite så här, det är lite platt, men det är så mycket hjärta i den serien och den är så rolig. Och Kaylee Cuoco som gör Harley där gör ju en jätteannorlunda Harley. Hon droppar ju dialekten exempelvis. Och liksom låter det göra gällande att dialekten existerade bara för att blidka Jokern liksom. Jag borde nog kanske inte tycka om det här, men jösses vad jag tycker om det. Ja, jag känner samma sak. Första jag såg av det var också att jag tyckte att det var lite forcerat med våldet och svordomarna. Men man bara blev helt hooked på det. Och hon gör, Kaylee Cuoco gör ju den bästa Harley någonsin, skulle jag säga. Jag har aldrig riktigt varit jättefäst vid henne som karaktär förrän den här tv-serien. Och ja, hon ger ju... Ja, den är verkligen skriven för henne. Jag vet inte om hon har varit med och skrivit serien också. Hon är med och hon producerar serien i alla fall. Ja, okej. Nej, men den är jättebra och som du säger, rolig. Väldigt rolig. Något helt... Hela grejen känns som en frisk fläkt för DC. För den är ju så här rolig på ett... brist på bättre, liksom en sån här Family Guy-sättet på något sätt, som man bara inte har sett inom DC innan, förutom i så här parodi och liknande. Och det är, ja, jättekul. Den tar ju så pass mycket, alltså jag brukar, när jag ska förklara det, brukar jag säga att den tar liksom en aspekt av varje karaktär och bara förvrider det liksom in absurdum. Liksom, en version av Clayface var skådespelare innan han blev Clayface. Därför är alltså Clayface världens mest dramatiska, överdrivna skådespelare i Harley Quinn. Fantastisk röst av Alan Tudyk som också gör Jokern. Ivy, man tar lite av hennes liksom miljökämpe så här, och så, nej, men då är det hela hennes karaktär liksom, den här liksom, den coolaste skurken som också är super liksom miljö vänsterliberal liksom. Ja, men, och där finns väldigt väldigt många exempel liksom. Att ta Dr. Psycho och göra honom till någon slags avatar mot liksom toxisk maskulinitet exempelvis, att låta Batmans röst göras inte utav mästaren Kevin Conroy utan liksom Diedrich Bader som gjorde honom i Batman The Brave and the Bold, alltså den komiska barnserien liksom. Det är briljant att göra så, att låta ett faktiskt barn göra rösten till Robin. Briljant. Ja, vad ska man mer säga om den? Den har ju en del ändå likheter med tidigare Harley-berättelser, att den bottnar ju fortfarande i hennes relation till Jokern. Men den handlar ju väl redan från början om hur hon försöker slå sig, alltså hon slår sig fri från Joker men verkligen försöker hon brottas ju fortfarande med sina känslor på ett mer subtilt sätt genom hela serien. Och hur man också kan man är ju gärna i hennes kompis Ivys perspektiv ofta. där man ser att nej, men gör inte så här mot dig själv. Oh, nej. som är jätte, ja men det funkar så bra. Jag tycker den det är den mest mänskliga Harley, tror jag, som jag kan komma på. Alltså den mest mänskliga tolkningen av henne. Hon är fortfarande skruvad och konstig, men man fattar varför på något sätt. Och ja, mycket enklare att relatera till henne. Jag håller verkligen med. Lake Bell som gör Poison Ivy är ju också, hon är väldigt, väldigt bra. Alltså som comic foil. Den fick ju lite kritik från vänsterhållet i att man, i början så Harleys relation till Ivy har ju i serietidningarna utvecklats från en vänskapsrelation till en kärleksrelation. Och den Harley-serien i början där håller de ju platoniska liksom i början. Och det fick de ju kritik för. Och det jag tycker det är rätt så orimlig kritik faktiskt. Ja. För att liksom, bara för att de kan vara liksom romantiskt engagerade så måste de inte. Det är inget fel att de är det. Absolut, tvärtom. Men de måste verkligen inte vara det. De funkar utmärkt som vänner också. Och som bästa vänner liksom. Jag kan inte komma på någon annan kritik. Den har ju fått lite med att skämten är för grova och så vidare. Men alltså, gör du grov humor så då är det en del av paketet. Jag kom precis på att vi har inte haft ett enda röstskådespeleri från dig den här casten, Jönsson. Men kan vi inte få höra hur Bane låter i låter den här serien? Bane, åh, tack. Tack så mycket. I am this credit card's reckoning. Precis så låter han. Alltså, jag i somras så, när jag jobbade på annan ort så bodde jag i ett kollektiv med några av mina kollegor och vi var två som älskade Harley Quinn tv-serien. Så vi pratade ju i Bane voice till varandra hela tiden. Alla andra som bodde med oss var så trötta på I will destroy this chair. Men jag kommer faktiskt inte ihåg han som gör rösten till Bane, vad han heter, men det är briljant. Briljant. Nej, men bara som avslutning här på den serien, att eftersom jag tycker ändå det här kröner hela Harley Quinns karriär fram till nu på något sätt, för det här är enligt mig det bästa som producerats med henne, men just relationen till Poison Ivy också, de här två karaktärerna är intressanta i det att båda har gjort ganska så samma resa på något sätt. Och vi pratade om Poison Ivy i vårt allra första DC-kassan-avsnitt. Men alltså, båda var ganska ointressanta. Mer Ivy kanske än Harley, skurkar från början. Men nu är båda någon slags antihjältar med ett helt annat djup. Och de måste ju vara DCs absolut mest profilerade samkönade par också, eller? Ja, jo, alltså, jo, men så är det ju. Det är ju tyvärr lite grann för att DC knappt har några. Alltså, de har ju rätt så många alltså HBTQ-karaktärer, men de har ju också på senare tid skjutit sig själva väldigt mycket i foten genom att inte låta de karaktärerna få blomma ut. De var ju jättestolta över att Batwoman-karaktären liksom, det är vår första homosexuella karaktär. Och man bara säger, ni har ju liksom åtminstone 15 karaktärer på 90-talet som kom ut som homosexuella, så nu tar vi det lugnt här. Men också att de liksom ständigt förbjöd liksom att hon skulle få gifta sig med sin långvariga flickvän liksom. De skulle ju ha ett stort wedding issue för Batwoman som de plötsligen bara strök och sa nej förresten, de gifter sig inte liksom. Och det har ju lett till att liksom bara liksom på grund av att dessa varit så dåliga på det rent ut sagt, så har ju Harley och Ivy vuxit fram som det mest profilerade samkönade paret. Det är intressant. Är det något som Marvel är bättre på, skulle du säga? Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag läser inte Marvel kontinuerligt. Nej, inte alls. Heller. Nej, det vågar jag faktiskt inte säga. Vi säger att de är sämre på det. Vi säger det. Något måste ju det vara bättre på. när du och jag läste som mest runt 2004-2005, då var ju det stora skämtet var ju liksom så här: när ska Marvel hinna ifatt DC? För då hade Marvel precis släppt Civil War som fick stora delar av sin fanskara att vända sig mot dem, så att, och deras försäljningssiffror var jättelåga, och DC liksom red på vågen av Green Lantern Rebirth och Identity Crisis och Infinite Crisis och 52 och så vidare, och då, liksom, när ska Marvel få sin shit together? Oj, oj, oj, oj, oj. Men alltså, jag kom precis på vårt förhållande till DC, det är nästan som Harleys förhållande till Joker. Det är så här, varför lämnar ni bara inte? Men det går inte att släppa. Åh gud, jag drack vatten när du sa det. Det var livsfarligt, fick vatten i näsan. Men ja, tyvärr. Det var ju bra en gång. Ja, men ska vi kanske till och med låta det avsluta vårt resonemang kring Harley Quinn, eller har du några fler punkter som du kanske inte fått med? Ja, men jag skulle nog ändå vilja avsluta på en lite mer liksom hoppfull not. Där är tydligen en serie som heter Harley Black, White and Red under DC's Black Label, som är det som tog över efter Vertigo när de blev ner Vertigo, som tydligen är väldigt, väldigt bra. Har jag fått höra från olika recensenter. Så den kanske jag ger mig an faktiskt. Det är någon slags antologiserie med olika korta Harley-snuttar av olika författare och olika tecknare. Men den har jag läst några nummer av faktiskt. De var bra. Det är liksom inget jättespektakulärt sådär. Men det är verkligen de bra korta liksom. Så. Ja, men vad gött. Det känns skönt att avsluta på en lite mer positiv not. Ja, precis. Ja, nej men... ska vi sammanfatta det här på något sätt? Eller har vi... Jag tycker det är rätt tydligt. Ja, men en karaktär som verkligen har gjort en resa. Som verkligen utvecklas här på kort tid egentligen. Om man jämför med de flesta andra karaktärer i DCs universum. Så hon är ju ganska ung. Ja. På det sättet, men har ju blivit en av deras största nu egentligen. Uppe bland topp, i topp bland deras karaktärer tror jag, som vad det gäller försäljning och så vidare. Så roligt. Ja, jag tycker det. Det var en härlig karaktär och det är gött att se mer av henne liksom. Jag kommer nog alltid att föredra original Harley eftersom så jag lärde känna henne, men riktigt gött. Låt karaktärer utvecklas, låt fler människor upptäcka de här karaktärerna. Ja, men då tror jag vi tackar för oss och tackar lyssnarna som fick lyssna på det här specialavsnittet. Ja. Vi får väl se om vi återkommer med något liknande med någon annan karaktär eller så. Gå gärna in på Instagram och skriva vad ni tycker. Är det något vi ska fortsätta med eller inte? Ja, vi har fått lite lösa förfrågningar och så här, bland annat det här om att vi ska med rekommendationer och så vidare, och det vill vi gärna fortsätta med. Så kommer ni på någonting så skriv till oss. Vi tycker det är så härligt att höra från er. Har ni någon karaktär? Vill ni ha mer ambush bug i den här? Då kör vi på det. Vill ni att jag ska göra fler roliga röster? Säg till. Vill ni att jag ska göra färre roliga röster? Säg ingenting. Säger ni ingenting, då blir det fler. Ja. Och gå in på er poddlyssningsapp och ge oss 5 stjärnor och sen skriv hur vi kan bli bättre i kommentarerna. Topp. Snälla, önska inte den här ambush bug, för då kommer jag behöva researcha jättemycket. Jag har verkligen ingen koll. Okej, men tack så mycket. Hej då. Vi ses nästa vecka. Samma ledolaps-tid, samma ledolaps-feed. Bane voice funkar inte på svenska. Det blir Lars Brundin. Hej med er.